Nad 4000 zł w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A zaczynamy od najnowszych informacji o pożarze katedry Notre Dame. Jak donosi nasz korespondent, nadal są tam strażacy i trwa dogaszanie pogorzeliska. Temat pożaru pojawi się na posiedzeniu rządu w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć tego, jak pomóc Francuzom w odbudowie. Powiemy też o startującym egzaminie ósmoklasistów i o milczących sygnalizatorach świetlnych w Olsztynie. Strażacy schładzają mury katedry Notre Dame. Ogień nie jest jeszcze całkowicie ugaszony. Nadal trwa dogaszanie. Co było przyczyną, tego nie wiadomo, ale pod uwagę brana jest hipoteza, że to robotnicy zaprószyli ogień na jednym z rusztowań. Najnowsze informacje ze stolicy Francji ma nasz korespondent Marek Brzeziński. Strażacy są wciąż obecni na miejscu. Sprawdzają, do jakiego stopnia mury wytrzymały wysoką temperaturę i starają się je schładzać. Sprawdzają również, czy nie ma już miejsc potencjalnego wybuchu nowego pożaru. Dogaszają także ostatnie takie miejsca, które płoną. To są niewielkie ogniska, nie stanowiące większego zagrożenia. Okazało się również, że stosunkowo nieduże są zniszczenia we wnętrzu zabytkowej świątyni, skąd udało się wcześniej wynieść w bezpieczne miejsce najcenniejsze relikwie i przedmioty. Według części specjalistów doprowadzenie katedry do takiego stanu, w jakim była przed pożarem, zajmie kilkanaście lat. Dzisiaj ma się zacząć zapowiedziana przez prezydenta Emmanuela Macrona zbiórka pieniędzy na ten cel. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności i sprawców nieumyślnego wywołania pożaru. W nocy przesłuchano robotników, którzy pracowali reperując dach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zostajemy w stolicy Francji. Media nad Kwaną piszą o poranku, że pożar Notre Dame jest historyczną tragedią dla Francji i ludzkości. Nasza historia w popiołach, nasz dramat, noc, łez i modlitwy, między innymi takie nagłówki można przeczytać w gazetach i internecie. Straciliśmy kogoś bliskiego i dla nas ważnego. Tak o poranku w Trójce mówił Michel Viateau, szef biura Agence France-Presse. Wielkie ceremonie religijne tam się odbyły. De Gaulle też był katolikiem. Tam odśpiewaliśmy Te Deum po wygranej w I wojnie światowej, w II wojnie światowej. To, co nas wczoraj patrzyliśmy, ten pożar, kiedy trwał i te płomienie ciągle się wznosiły, to było tak, jak być przy agonii bliskiej osoby po prostu. I może nie można porównywać belek i murów do żyjącego człowieka, ale poczucie straty, poczucie smutku, przybicia było chyba porównywalne. O tym, jak pomóc Francji przy odbudowie katedry, dzisiaj będzie rozmawiał polski rząd. Zapowiedział to w salonie politycznym Trójki wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Jestem przekonany, że dzisiaj miliony Polaków myśli to samo i będziemy w tym uczestniczyli nie tylko jako państwo, ale także jako naród. A myśli pan, że Unia Europejska także powinna się jakoś instytucjonalnie zaangażować? Unia Europejska ma instrumenty, więc z całą pewnością tak. Jestem przekonany, że będziemy zaskoczeni, i to bardzo szybko, jak łatwo pokonamy tego typu materialne przeszkody. Wcześniej minister kultury Piotr Gliński zapowiedział, że Polska jest gotowa wspomóc Francję. Zaznaczył, że nasz kraj ma m.in. znakomitych fachowców, konserwatorów zabytków. Na zegarach prawie, no na zegarach 3 minuty po 9. To oznacza, że ruszył egzamin ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmagają się z matematyką. Wczoraj pisali sprawdzian z polskiego. Egzamin pisze 377 tysięcy uczniów z prawie 13 tysięcy szkół. Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała wczoraj, że mimo trwającego od ubiegłego tygodnia w blisko połowie szkół strajku, pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty przebiegł bez przeszkód i życzyła uczniom powodzenia przed dzisiejszym sprawdzianem. Trzymajmy kciuki za uczniów ósmej klasy. Dla nich to są ważne dni. Egzamin z matematyki potrwa 100 minut. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, uczniowie mogą spodziewać się większej liczby zadań otwartych. Zadanie otwarte to już jest takie zadanie, którym trzeba przedstawić pełny tok rozumowania. To też są bardzo ważne umiejętności. Jutro ostatni dzień egzaminu. Język obcy. Wyniki swojej pracy uczniowie poznają 14 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A w serwisie Trójki Olsztyn i milczące sygnalizatory świetlne na niektórych skrzyżowaniach. Niewidomi alarmują, że dzięki sygnałowi wiedzieli, kiedy mają zielone światło. To dawało poczucie bezpieczeństwa, tłumaczy Małgorzata Romaniuk z Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Od jakiegoś czasu, przynajmniej tutaj przy ulicy Kościuszki, ten sygnał dźwiękowy zniknął i nie wiemy, co się zadziało. Czy został zepsuty, czy został celowo wyłączony, czy komuś to może przeszkadzało. No próbujemy to ustalić. Sygnalizatory zamilkły na prośbę mieszkańców. Tak decyzję tłumaczy Michał Koronowski z Zarządu Dróg. Zazwyczaj są to skrzyżowania zlokalizowane w pobliżu budynków mieszkalnych i mieszkańcy sygnalizują nam, że dźwięk emitowany przez te urządzenia akustyczne jest dla nich do tego stopnia nieznośny, że proszą o ich wyciszenie. Sygnalizatory mają powiadomienia akustyczne niemal na wszystkich skrzyżowaniach w Olsztynie. I na koniec jeszcze sensacyjne odkrycie. Podczas prac remontowych na moście Tczewskim znaleziono tam kapsułę czasu z połowy XIX wieku. Mógł ją tam umieścić król pruski Fryderyk Wilhelm podczas wmurowywania kamienia węgielnego pod budowę mostu. Sama kapsuła jest nieruszona. Widać, że ona jest szczelna, czyli jest bardzo duża nadzieja, że wszystkie pamiątki historyczne, które w niej się znajdują, przetrwały w stanie nienaruszonym. Patrząc na inne odkrycia podobnego typu, w kapsule czasu znajdują się przeróżnego rodzaju pamiątki z danego okresu historycznego. Spodziewam się, że to mogły być różnego rodzaju gazety, monety, może jakiś odręczny list napisany przez króla pruskiego. Opowiada Łukasz Brzątkowski z dawnego Tczewa. Kapsuła będzie zbadana w tym tygodniu. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, serwis sportowy. Wieczorem poznamy pierwszych półfinalistów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. FC Barcelona zagra z Manchesterem United. Przypomnę, że w pierwszym meczu Duma Katalonii wygrała 1-0. Natomiast w Turynie Juventus zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. Ekipa z Holandii zaskakuje od dłuższego czasu. Podopieczni Erika Ten Haga wcześniej wyeliminowali Real Madryt. Dlatego przed rewanżem Ajax nie stoi na straconej pozycji. Tydzień temu padł remis 1-1. Arkadiusz Malasz, bramkarz Legii Warszawa, w przeszłości grał przeciwko Ajaxowi. Z czego zapamiętał holenderski zespół? Chyba z takiej swobody, z tej takiej fantazji. Myślę, że tą fantazją dużo mogą zdziałać, ale jednak chyba Juventus sobie poradzi z Ajaxem. To doświadczenie Juventusu tutaj będzie górowało. Początek spotkań o 21:00. Dziś też odbędzie się pierwsze półfinałowe starcie w Ekstraklasie siatkarzy. Oniko Warszawa powalczy z Jastrzębskim Węglem. Trudno wskazać faworyta, tym bardziej, że ze składu Oniko z powodu kontuzji wypadł Bartosz Kurek. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywki pań, to BKS Bielsko-Biała zakończył ligowe zmagania na piątym miejscu. W decydującym meczu BKS wygrał z Pałacem Bydgoszcz 3-1. Po tym spotkaniu karierę zakończyła Katarzyna Konieczna, 36-krotna reprezentantka Polski. I na koniec koszykarska Liga NBA. W playoffach doszło do nie lada sensacji. Obrońcy mistrzowskiego tytułu Golden State Warriors przegrali z Los Angeles Clippers 131-135. Odrobić 31 punktów na parkiecie mistrzów jest wielką sztuką, tym bardziej, że w pierwszym spotkaniu tej serii Warriors nie dali większych szans drużynie z miasta aniołów. Tym razem Clippers wydawałoby się, że dokonali rzeczy wręcz niemożliwej. Wysoko przegrywali, ale byli w stanie wyrównać stan serii na 1-1. Trener drużyny Los Angeles, Doc Rivers, miał swoje wytłumaczenie na to wszystko, co się wydarzyło. To jest prawdziwa historia. Przed meczem na spacerze zgubiłem telefon. Wypadł mi z kieszeni. Szedłem dalej ulicą, nie wiedziałem o tym. Ktoś nagle stuknął mnie w plecy i powiedział: hej, coś zgubiłeś. Ciekawe, jak w wielu miejscach mogło się to zdarzyć, ale wydarzyło się dzisiaj w San Francisco. Zakończył z humorem konferencję prasową Doc Rivers. Stan serii na 1-1 wyrównali także zawodnicy Filadelfii. Gracze z Pensylwanii wygrali z Brooklyn Nets, przede wszystkim dzięki znakomitej trzeciej kwarcie, której okazali się lepsi w stosunku 51-23, ostatecznie zwyciężając 145-123. Z Nowego Jorku dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ja tylko dodam, że Clippers ustanowili rekord playoffów. Nikt wcześniej nie odrobił 31 punktów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Wtorkowy poranek słoneczny prawie w całym kraju, wyjątkiem Podlasie, tam sporo chmur. W ciągu dnia zachmurzy się też w centrum, może padać deszcz. Na termometrach w tej chwili od minus stopnia w Jeleniej Górze do 5 w Gdańsku i Katowicach. W najcieplejszym momencie dnia 14 stopni i tyle będzie w Zielonej Górze oraz Wrocławiu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze pan mnie zabrał, tak? A mu w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

dauphin, les dauphins savent nager. Bien que rien, nous quatre ensemble, nous les vaincrons. Le vaincront à jamais. Oh, on peut être héros pour juste une chenille. Wszystko dziś będzie inaczej niż miało być. David Bowie w języku francuskim rozpoczął nasze spotkanie w dopołudnie. I od razu na wstępie powiem, że w związku z tym, co wydarzyło się wczoraj w Paryżu, w związku z tym, że cała Europa okryła się smutkiem, dzisiaj nie będzie planowanego spotkania z Agatą Garczewską, ale wszystkim fanom, do których, jak Państwo wiedzą, ja też się zaliczam, na pocieszenie powiem, że Agata pojawi się wraz z zespołem jutro w programie Trzy Wymiary Gitary po godzinie 23. Jeszcze będę o tym Państwu przypominał. Tu program trzeci. We've named everything, from the ground to the walls, climbed every mountain, turned every stone there was to find there. There was to find there. We conquered the deep, still looking for more. Troop for the east, the south, the west and the north. In the north,

No to rzeczywiście, czyli mamy od razu wiedzę o minimalnych cenach na rynku paliw, bo pana trasa jest, jak wiadomo, najtańsza. Tak, mówiliśmy o tym. No właśnie, tak, to jest taka Road 66 polska, taka legendarna. Natomiast no oczywiście no, mamy sytuację taką no, przed świętami nie najbardziej optymistyczną, bo te ceny wzrosły. No zwłaszcza, i zapowiadane są podwyżki w dalszym ciągu. Zwłaszcza oleju napędowego, bo tutaj ruchy największe poczuli użytkownicy. To się niestety również przekłada na inflację, bo olej napędowy to jest w gospodarce niezwykle ważny czynnik kosztotwórczy. No więc to się wszystko raczej nie najlepiej nam w tej chwili układa. No, sytuacja na rynku ropy jest taka, że ciągle ta atmosfera niepewności z jednej strony, jeśli chodzi o politykę państw, w których się produkuje ropę, z drugiej strony... Ta Wenezuela aktualna no cały właśnie, czas. No właśnie, no dodatkowo ciągle jeszcze, że tak powiem, twarde stanowisko tego OPEC Plus, czyli takiego powiększonego grona producentów, żeby nie podnosić wydobycia, no to się wszystko, tak powiem, kumuluje i mamy to, co mamy, a wiosna jest, zużycie rośnie, więc popyt te rośnie, no tak. I wpływa to na ceny. Panie Adamie, to musimy odnotować. PKN Orlen, paliwowy gigant, wiemy o tym doskonale, przejmuje ruch. Jest dystrybutor prasy, ale to nie muszę tłumaczyć. Tak, no to jest taka dosyć ironiczna historyczna firma. Tak, to jest taka smutny moment, dlatego że niedawno żeśmy mówili o stuleciu ruchu, że to taka była świetna firma, a teraz okazuje się, że została doprowadzona do upadku. No. I jeszcze te związki pomiędzy Orlenem a ruchem są takie, że ostatnim prezesem właśnie tego upadającego ruchu były prezes PKN Orlen, pan Igor Halupec. Teraz nagle Orlen będzie go ratował. No, to jest sprawa... No mnie jest trudno to komentować, dlatego że ja jestem jakby zainteresowany, ponieważ wydawcy prasy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, bo upadek ruchu oznaczałby właściwie w dużym stopniu załamanie się systemu dystrybucji prasy, która i tak... Straty finansowe, prawda? No, straty finansowe to już będą wydawcy, już tak powiem, musieli wziąć na siebie, bo to przejęcie ruchu przez Orlen będzie się wiązało z umorzeniem olbrzymiego zadłużenia, jaki ma wobec wydawców ruch. Także już swoje wycierpieliśmy, natomiast istnienie ruchu będzie decydowało również o istnieniu prasy papierowej. Inflacja w marcu wzrosła 1,7% rok do roku. Powiedział pan, że paliwa przyczyniły się do tego, ale także ceny żywności. Choć to z tymi cenami to różnie bywało i bywa. Na przykład w tej chwili jajka są bardzo, bardzo tanie. No właśnie, to ważna rzecz. Bardzo dużo ich jest. Tak, no ale cukier, ale mąka. Kury się spisały, panie Adamie. Ale warzywa... to niech pan, to w sumie jak się ten koszyk inflacyjny podsumuje, no to niestety on jest dosyć drogi i te jajka nie są w stanie zrekompensować tego. No, powiedziałem o paliwach, bo paliwa nie tylko same w sobie są elementem tego naszego inflacyjnych tych wydatków większych, ale również mówię, że ten składnik związany z produkcją, transportem, to jest dosyć istotne i właśnie te produkty często drożeją, bo ich obsługa właśnie transportowa jest droższa. Bardzo dobry miał pan pomysł, aby prześledzić rynek zabytkowych aut. Podobno 50 tysięcy Polaków tym się zajmuje. To tak jest? No, wie pan, głowy za to nie dam, że 50 akurat, dlatego że to są szacunki. Cały dowcip polega na tym, że ruch kolekcjonerów zabytkowych samochodów to jest coś takiego, no trochę... takie zjawisko dosyć dynamicznie się rozwijające i są problemy również z kwalifikowaniem tego, które samochody uznać należy za zabytkowe, bo oczywiście są takie, które są wpisane na listę konserwatorską, ale jest sporo rzeczywiście zabytków, które nie są wpisane przez kolekcjonerów, nie są zgłoszone do konserwatora zabytków, ale generalnie rzeczywiście jest taka miłość Polaków do starej motoryzacji, ona była zawsze, ale teraz ma możliwość się, tak powiem, urzeczywistnić, bo wiele osób już stać, żeby zbudować sobie taką kolekcję. Niektórzy robią to z założenia takiego inwestycyjnego, że po prostu te samochody w ogóle, wartość zabytkowych aut rośnie. Także no, bardzo ciekawe i to jest środowisko takie barwne w ciągu roku mamy wiele takich wystaw, czy targów, czy zlotów, więc można te auto oglądać. To jest również dla tych, którzy nie zbierają, a się interesują, bardzo rzecz przyjemna. Dobrze, panie Adamie, najciekawszy samochód to jaki? Ojej, to jest strasznie trudno powiedzieć, bo wszystko zależy, kto ocenia. Jest w tej chwili bardzo wielu ludzi, którzy na przykład fascynują się motoryzacją PRL-owską. Mamy w polskich zbiorach rzeczywiście auta bardzo cenne i one mogą być cenne i ze względu na rzadkość, ale również ze względu na użytkownika, bo są samochody, które miały swoich przeszłości ponoć ciekawych użytkowników, więc tutaj ocena tego, który jest najcenniejszy. Każdy kolekcjoner ma swój najcenniejszy egzemplarz. Auta autami, a okazuje się, że bardzo lubimy elektryczne rowery. Zastąpią samochody? No bardzo bym chciał w ogóle, żeby, bo wie pan, jak szedłem tutaj do radia i wzdłuż takiej trasy, którą i z południa Warszawy jadą mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, no to korek równo zastawiony samochodami, w każdym samochodzie jest jedna osoba, więc miasta nie są w stanie zapewnić użytkownikom samochodów takiej możliwości, żeby dwie tony metalu wieźć do miasta, znaleźć dla niego miejsce do zaparkowania, więc rower, wszystkie takie i przede wszystkim komunikacja miejska, ale również takie rzeczy jak rowery, jak teraz hulajnogi w dużych miastach się pojawiły. Tak, mówiliśmy o tym. Rozmaite, czy skutery, no to są rzeczy, które rozwiązują szereg problemów. No i oczywiście rowery takie elektryczne, których jeszcze nie ma wiele, ale na przykład Uber będzie projektował w Krakowie, wielkie centrum tworzy rowerów elektrycznych, to może jest rozwiązanie. Rzeczpospolita zajęła się sprzedażą wódki w małych buteleczkach. To są takie małpki. Tak, małpki. Pamięta pan. Tak. Najlepiej się sprzedają w dni robocze przed południem. Co pan na to? No to każdy wie, dlaczego się sprzedają i co to są małpki. Wie pan, jak się chodzi po mieście, to widać całe zasłane chodniki czy jakieś ławki tymi buteleczkami, bo one są często pite już od razu po kupieniu. I to jest coś, czym działacze antyalkoholowi, no i w ogóle uważa się, że to jest jakieś takie prowokowanie jeszcze dodatkowego spożycia alkoholu, bo tymi małpkami właśnie to po pierwsze jest tanie, więc nie trzeba mieć większych gotówki. Po drugie takie jest jakby bezbolesne, bo to można schować, to podobno kobiety chętnie do torebek chowają i dyskretnie piją. No i jest to rzecz, o której się mówi, że to powinno zostać zlikwidowane czy ograniczone, bo to się zrobiła rzeczywiście jakaś moda niedobra. No walczy paradoksalnie z tym najbardziej branża piwowarska, bo widzi w tym konkurencję. No bo to na pewno. No właśnie, tam konflikt pomiędzy alkoholami mocnymi i piwem jest nieustający i właśnie teraz wszedł w bardzo gorącą fazę. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30.

Program trzeci i spotkanie do południa, w związku z tym, że program trzeci dziś w swojej szacie dźwiękowej wygląda trochę inaczej. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z Moniką Małkowską. Dzień dobry, Pani Monika. Dzień dobry, jestem dzisiaj troszkę wcześniej. No i chyba nie po to, żeby mówić o wystawach. Wczoraj dotarła do nas wieczorem ta bardzo smutna informacja, która dziś zaważyła na całym dniu. No i chcę teraz panią poprosić o pani refleksję. Panie redaktorze, ja sobie tak pomyślałam wczoraj, że jest coś symbolicznego w momencie, kiedy ten pożar wybuchł. Otóż Wielki Poniedziałek to w liturgii dzień, w którym Pan Jezus wyrzuca, po raz pierwszy odnosi się agresją w ogóle, wyrzuca kupczących ze świątyni. I coś w tym jest, bo w zasadzie Notre Dame przestała być, oczywiście była i jest świątynią, ale stała się głównie atrakcją turystyczną. Jeżeli co roku się przewala, bo chyba tak to należy powiedzieć, przez Notre Dame 13-14 milionów turystów, no nie są to, czasem są to i wierni oczywiście, ale głównie są to turyści z całego świata. Dziennie daje to 30 tysięcy widzów, oglądających, to w ogóle już zapominamy, że to jest przecież świątynia, która odgrywała ogromną rolę, to już było wielokrotnie mówione, od wczesnego średniowiecza, to właściwie było miasto, w którym pielgrzymi chronili się, mieszkali, stąd ogrom katedry pięcionawowy, to dom był właściwie, w którym, no zresztą sama nazwa też jest taka, że wskazuje na to, że to było i miejsce kultu, ale także było to miejsce schronienia dla pielgrzymów. I tak sobie pomyślałam właśnie, że no jest coś przerażająco symbolicznego w dniu, w którym pożar wybuchł. Historia katedry, nie wiem, czy już była wielokrotnie opowiedziana, na pewno opisywana była, bo to słyszałam, jakich jest rozmiarów, jak wielka. No, wiadomo, gigant. Ale ta świątynia miała też swoje momenty, kiedy przestawała służyć jako świątynia. Oczywiście w czasie rewolucji francuskiej, kiedy właściwie w ogóle ją chciano zburzyć jako przeżytek burżuazyjny, jako symbol dominacji tych wielkich, bogatych nad maluczkimi i biednymi. Chciano ją w ogóle zburzyć. Na szczęście do tego nie doszło, ale przerobiono ją na magazyn spożywczy, magazyn wina, magazyn wiktuałów. Pomysłodawcą, żeby świątynię Notre Dame przerobić na świątynię istoty najwyższej, czyli rozumu, to był oczywiście Robespierre, ten mózgowiec, który wielbił rozum, no ale cóż, ta jego idea, która miała być wprowadzona w życie w 1793 roku, nie doczekała się realizacji, a zaś Robespierre rok później stracił głowę na gilotynie, więc jego rozum, jego głowa też może można powiedzieć, symbolicznie odeszły. Tak, potem była Komuna paryska, kiedy Notre Dame była prawie gruntownie zburzona całkowicie. Czytałam wczoraj na Facebooku komentarze, ktoś napisał po angielsku, nie wiem dlaczego nie po francusku, czy ktoś napisał, że to my zbudujemy nową, większą i lepszą. No, dla mnie jest to takie cudowne właśnie, pycha ludzka, prawda, że będzie nowa, większa i lepsza Notre Dame. Odbudujemy ją. No ja bym wolała, żeby odbudowano ją w starym kształcie, a nie, żeby nie wprowadzono jakichś innowacji, czy to stylistycznych, czy rozmiarowych, bo Notre Dame jest cudem w takich proporcjach, w jakich jest. Panie Piotrze, nie wiem, czy pan wie, że tam są również organy, wielkie organy i organy takie używane na chórze. Muszę pani powiedzieć, że nigdy nie byłem w środku katedry. Nie wiem dlaczego. Byłem w Paryżu, przechodziłem obok katedry i tak jak powiedział dziś ktoś w programie porannym, po prostu się katedrze pokłoniłem, powiedziałem: dzień dobry, witam, nie pamiętam. Bonjour, bonjour, sali, może, nie wiem. W każdym razie, dlaczego mówię o tych organach, bo tak, ten muzyczny aspekt, tam są jedne z największych na świecie i te wielkie organy mają 5 klawiatur i tu muszę się podeprzeć notatką, 7374 piszczałek mają te wielkie. Proszę sobie to wyobrazić, przecież każda wydaje dźwięk inny. Czyli jaka wielość, jaka skala. Poza tym 8 dzwonów, z których każdy ma swoje imię. Także jest Maria, jest Józef, jest różne dzwony, które wypowiadają się też, bo zależy od okoliczności, który jest używany. No to tyle od strony muzycznej. Chciałam panu, panie Piotrze, zadedykować te dane. Obserwując panią, kiedy pani mówi do słuchaczy, czuję, że ma pani również taki bardzo swój emocjonalny stosunek do, nie chcę powiedzieć, tej budowli, bo to by było chyba za mało. Ja myślę, że to jest też, powiedziałam o symbolice daty, ale sobie też pomyślałam, że to jest wydarzenie, które pokazuje, że może jeszcze nie wszystko stracone w tej zlaicyzowanej Francji, gdzie naprawdę już no, nie tylko we Francji, ale w ogóle w Europie przerabia się kościoły na bardzo różne budynki użyteczności publicznej, na przykład dyskoteki się robi w kościołach, no bo muszą czemuś służyć, są to solidne, na ogół porządnie zbudowane gmachy, więc dlaczego by nie przerobić? I tak sobie pomyślałam właśnie, że ta Notre Dame, która się oparła jakimkolwiek zakusom, choć jak powiedziałam, w czasie rewolucji już też służyła zupełnie świeckim celom, to zaczyna być od dawna już traktowana jako atrakcja turystyczna. I może coś takiego, że jak jest ten wielki fire, ten ogień, że może to sprawiło, że jednak część ludzi zaczęła się modlić. I z drugiej strony piękna jest ta reakcja i całej Europy, i całego świata na to, co się wydarzyło, i o tym porozmawiamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Monika Małkowska, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.